خالص عقل ہو. یہ حدیث کتاب الرفاق میں آ چکی, وہاں میں اس حدیث میں اور اس حدیث میں تین طرح سے جمع کر چکا. تصدیق فرمائیں گے. اور دوسرے مریضی کہتا ہے کہ اس سے مقصود تقریر, اور پھر اس کا اتباع کر لیا محلت میں سپرا قاضی ریاض قطبی, اور پھر بعد کے سارے آنے والوں نے بس یہ لوگ متکلمین کی ابحاث سے متاثر ہو گئے, اور اس کی بنیاد پر ایسی احادیث تعمیلات شروع کر دی جس کے ظاہر سے ان کے خیالات مفروضہ پر اعتراض ہوتا ہے. اہل کلام کی باتوں سے ان کے ذہنوں میں یہ بات راسخ ہو چکی کہ جو حدیث کی ایسی ہو جس سے ذرا بھی جس نیت کا شبہ ہوتا ہے اس کی تعویل کر ڈالو. دنیا کہاں کی جس نیت اللہ نے ان کو خود ہی کہہ دیا ہے شیطان کی دروازہ بند کر دیا ہے کہ جس نیت کو کیا سوال ہوتا ہے. جس نیت تو انسان میں ہے جو مرکب اور وہاں اجسام سے الگ دنیا ہے, اس لیے ان کی باتوں کو تو کرو تسلیم لیکن اپنی طرح سے تعریف کرو, نکاتی اور صحیح ہے. جیسے کوئی کہنے لگے آندھی چلی اور اس نے اس مکانات گرا پڑا دیے, کہنے لگے بھائی یہ ہوا کے ہاتھ میں کارنامہ ہو جائے. اب اس کے بعد آدم سوچنے لگے اب آپ کا ہاتھ ایسا ہوگا ہمارا ہاتھ جیسا ہوگا بڑا سب ہاتھی جیسا ہوگا. ابھی صرف خیالات کی دنیا کہ ایک بات کہی گئی ہے آپ کیوں جو ہے اس کے چکر میں پڑ گئے. یہ تو ہم نے ایک سمجھانے کے لیے مثال دی, کہیں اس سے آپ یہ نہیں نکال لیجیے جیسے ہوا کے ہاتھ میں نہیں ویسے اللہ کے بھی ہاتھ میں. اللہ نے اپنے لیے ہاتھ ثابت کیا, اللہ آپ کے رسول نے ثابت کیا, تو پھر کسی کو انکار کی کیا گنجائش. ہوا کا ہاتھ ثابت کرنے والا ایک انسان ہے, کہینی مثال دے رہا ہے تاکہ کوئی آدمی بات کے سمجھنے میں دھوکہ نہ کھایا کرے. Yeah. مقصد مصنف کو میں واضح کر چکا ہوں پہلے اس حدیث اس آیت شریفہ سے مصنف نے واضح کیا ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، لہذا کلام اللہ کی صفت اور یہ حقیقت پر محمول ہے، اس لیے کہ ابو جعفر نحاس اور علامہ باقلدانی نے تصریف کی ہے کہ اہل نحو کا اس بات پر اجماع ہے جب فعل کو موکل بن مصدر کیا جاتا ہے تو احتمال مجاز مرتفع ہو جاتا ہے. یہاں دیکھو کہہ رہے ہیں کلم اللہ موسیٰ تکلیم، کلمہ فعل کی تاکید تکلیم سے لائی گئی کی گئی، یہ دلیل اس بات کی کہ کلام کی اللہ کی نسبت حقیقی ہے مجازی نہیں ہے، یہ ہے مقصد. امام احمد بن حنبل نے المعرفہ نقل کیا عبدالرحمن بن مسعود سے کہ اگر کوئی اس بات کا انکار کرتا ہو کہ اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا ہے تو اس کی گردن مار دی جائے. امام احمد بن حنبل خود فرماتے ہیں یہ شخص کافر سنیں. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس قال حدثني عبيد بن هشام قال حدثني احمد بن عبد الرحمن بن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احتج ادم ومفرمان فقال ادم الذي اخرجت ذريتك من الجنه قال ادم انت موسى الذي استفدت الله برسالاته وبكلامه بما تلقني على امر المنذر علي او نحن الخلفاء فحج ادم موسى. وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام عن قتاده عن مسلم رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رضی اللہ عنہ یقول ليلة مسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مسجد الكعبة انہ جاء ثلاثة نفر قبل ان یوحى. یہ حدیث شریف میں عبداللہ مسلم مالک سے کرتے ہیں. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شریف مختلف ہیں لیکن یہ بات کثیر بن فنیس ان کے مطابق اور کثیر کی حدیث سعید بن حیاء بن سعید امین کتاب المغازی اور ابن خزیمہ کتاب التوحید تحقیق بخاری کے. اس حدیث میں بہت سے احاد واقع ہوئے ہیں اور ایسے کلمات آ گئے ہیں جو عام احادیث یا نصوص کے خلاف. حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ لکھا ہے کہ اس حدیث پاک میں آٹھ اوقات واقع ہے لیکن آگے میں نے اس کی کوئی تفصیل نہیں. حافظ ابن حجر اس پلان کو وہم ہو گیا، انہوں نے ابن قیم کی طرف کی منسوخ کر دیا کہ اس حدیث میں بارہ اوقات واقع ہے. خود حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بارہ سے زیادہ اوقات ذکر. ہمارے والے شیخ رحمۃ اللہ علیہ دامے کے حاشیے میں اس احادیث کے اوپر جس کسی نے جہاں بنی کلام کیا سب کو جمع فرمایا تو وہ اوہام بیس تک پہنچ گئے اور اس کو مجموعی اوہام بنا دیا. میں ان اوہام کا تذکرہ بھی کروں گا اور جن کی توجیہ کو ممکن ہوگی وہ توجیہ بھی کرتا جاؤں گا. جا سلاست نہ کریں بنگا جی بھائی گالو کہتے ہیں کہ پگان جی حائل ہے وہ ہے ابو محمد ظاہری پال کے آج اور ملکی خطابی ابو محمد ظاہری پال کے آج نبوی وغیرہ نے اس حدیث پر کلام کیا اور کہتے ہیں معراج کا قصہ تو وقت کے بعد پہلے سکے معراج میں نماز پڑھنے کی اور نماز حضور پر وحی کے نازل ہونے اور حضور میں جانے کے بعد پر ہوئی بیٹھنی. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ قبلہ جو حائل ہے کا مطلب ہے قبلہ جو حائل ہے اس رائے اور معراج. اور بعضوں نے کہا کہ اگلا کلام یہ بتا رہا ہے کہ یہ تو پہلی رات کا خواب اس کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کے پاس پہنچتے دوسری رات میں آئے. تو اگر وہم سے پہلے پہلی بار آمد ہوئی ہو تو اس سے علاج نہیں آتا کہ دو بار آمد وہم سے پہلے ہوئی ہو. وہو نائم فی المسجد الحرام آپ نائم اس پر بھی اشکال ہے کہ حدیث معراج کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے سارا واقعہ بیداری شایا شریف اور نائم کے نقل کرنے میں منفرد لیکن ابو میسرہ وغیرہ کہتے ہیں معراج کا قصہ آپ کی حالت پیش آیا. شریف کی حدیث اس کے لیے دلیل اور اگر ہم یہ کہیں خواب ہے نبوت سے پہلے نظر آیا تو دونوں اشکالوں کا جواب ہو جائے گا. قبلہ یوحائے لہ کا بھی اور نائن کا بھی اور اگر وہم کے بعد یہ قصہ ہو تو پھر یہ کہا جائے گا آپ کی دو معراجیں ہوئی ہیں ایک بحالت منام اور دوسری بحالت احضا. قاضی ابن عربی ابو نصر ابن القشیری اور بغوی اور نبوی وغیرہ یہ سیکھے پائے فی المسجد الحرام اس پر یہ اشکال ہے کہ ایک حدیث مہوانا کی بیٹی ممکن ہے آپ اپنے گھر میں رہیں وہاں سے مسجد حرام لائے ہوئے فقال اولهم ایہم ہوا فقال اوسطهم ہوا خیر. جو فرشتہ آگے تھا اس نے پوچھا یہ جو سوئے ہوئے ہیں ان کون ہیں تو بیچ والا بولا کہ جو بیچ میں سوئے ہیں حمزہ اور جعفر کے بیچ میں حضور لیتے ہوئے تھے فقال آخر ان کو جو خیروں میں فکانت تلکل نہیں نہ پلن یاؤں حتا بلے اس رات کو اتنی سی بات پیش آئی اس کے بعد دوسری رات یہ فرشتے پائے سیما یا قلبہ و دما بلا قلبہ اسے معلوم ہوا دوسری رات میں دیا اس وقت ہوئے جبکہ حضور لیتے ہوئے تھے پل کے بعد وکال قلم بھی آؤ تمام آئن ولا تم قلوب انبیاء کا حال یہی ہے کہ ان کے قلوب نہیں سوتے آنکھیں سو تو قلم جو قلم تک مجھو ہو تو باہو ہو اندم میر سمسم پتو اللہ شک دل رہی ہو ماں بہن نہ جبریل نے آپ کا سینہ نہ سے لپٹ چاپ کر دیا اس حدیث میں معراج کے وقت شک صدر کا ذکر ہے ابن حجر اور قاضی حیاض انکار کرتی اور کہتے ہیں کہ شک صدر کا واقعہ بچپن میں پیش آیا تھا معراج نہیں ہم عادل میں زید بن ثابت انس نقل کرتے ہیں تو شک صدر کا واقعہ بچپن میں نقل کرتے ہیں اور معراج کے قصے میں شک صدر کا ذکر کرتے ہیں لیکن تعجب کی بات کسی کے ذکر نہ کرنے سے ذاکر کے ذکر پر کیا اثر پڑتا ہے اسی لیے ان پاس سہیلی کہتے ہیں شک صدر کا واقعہ دو بار پیش آیا یہی ابو حاتم مہبان بستی اور بہنتی نے احتمالا کیا اور شریف کے علاوہ اور دوسرے طریقوں میں شک صدر کا ذکر پہلے آ چکا ہے ابو ذر کی حدیث میں اور مالک ابن صاحب کی حدیث صحیح ہے اس کا تذکرہ ہے یہ مسئلہ میں پہلے کئی بار بتا چکا کہ شیخ صدر کا واقعہ کتنا پیش آیا ہے اور یہ بھی واضح کر چکا ہوں کہ شیخ صدر کی دو قسمیں ہیں ایک شیخ صدر ظاہری جس کا اس حدیث میں ذکر ہے اور دوسرا شرح صدر باطنی جس کے معنی یہ ہے کہ تمام کمالات ہدایت وہ جہاں بانی وہ جہاں داری حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینے سے تقسیم ہوئے ہیں حضور کے قلب گھر پر جو بات آتی تھی وہی قرآن حدیث میں ظاہر ہوتی تھی اور قرآن حدیث انسان کی ہر دینی دنیوی ضرورت کی کفالت کرتے ہیں حتیٰ فرغ من صدره و جوفه فغسله من ماء زمزم دیے بھی حتیٰ فرغ آپ کے سینے و پیٹ خالی کر دیا اور اس کو مائے زمزم سے اپنے ہاتھ سے کو ڈالا صاف کر دیا مائے زمزم حضرت روح القدس جبرائیل کے پاؤں کے مارنے سے رونما ہوا اس لیے قلب محمد کی تقدیس کے لیے روح القدس کے پاؤں مارنے سے گاہے ہونے والے پانی کو اختیار کیا گیا اس لیے کہ آپ ملک القدس کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے تھے اور ایک سوال کہ آپ کے سینے انور کو جو چاپ کیا گیا اس کی ضرورت کیا تھی پہلے ہی سکون نہیں ایسا پیدا کر دیا گیا اس کا جواب یہ کہ آپ انسان تھے اور انسان جب پیدا ہوتا ہے تو تمام خصائص انسانیت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور یہی اس کا کمال ہے لیکن اس کے بعد اللہ تعالی شان جس سے جو کام لینا چاہتے ہیں اس کے اعتبار سے اس کے لیے اسباب فراہم کرتے ہیں. چونکہ آپ کو بالکل ہی صاف ستھرا کرنا مقصود تھا اور آپ نے غیر معمولی طاقت پہنچانا منظور تھا, اس لیے فرشتے کے ذریعے آپ کے باطن کی صفائی کرائی گئی اور وہ جائی گئی. سمنا ہوتے ہیں گردستوں جہاز معشوراً ایمان کرتے, سونے کا ایک کشت لایا گیا جس میں سونے کا ایک چھوٹا سا کور تھا, کور پیالا سب ہوتا ہے جس میں پانی پیا جاتا ہے, کبھی اسے کشادہ پر بھی بولا جاتا ہے. بال کہتے ہیں یہ بھی وہم ہے اس لیے کہ معراج کی حدیثوں طور کا ذکر نہیں ہے, لیکن اس کا جواب ظاہر ہے کہ اسباب کی روپت جو تم علام اس کو معشوماً مانو حکمن مانو حکمت سے بھرا ہوا جب تک جبھی سائنسی تحقیقات سامنے نہیں آئی. لوگ یہ کہا کرتے تھے اس کا یہ مطلب ہے اس کا وہ مطلب ہے, اب جب یہ سائنسی تحقیقات آ جانے کے بعد یہ اور وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر انسان کی آواز پہ ریکارڈ بند ہو سکتی ہے تو ایمان حکمت کسی برزخ میں کیوں نہیں رکھے جا سکتے. اگر ہمارے قبضے میں نہیں ہم کو نظر نہیں آتے تو کیا فرشتوں کے بھی قبضے میں نہیں ہیں اور ان کو بھی نظر نہیں آتے ہیں؟ نہیں, ہر دن نہیں ان کو نظر آتے ہیں, اور جو آنکھیں دیکھتی ہیں وہ کہیں سے کہیں دیکھ لیتی ہیں. فحشابی صدر الاباد بھی بڑھو یعنی پرو باہر دیوی, اس حکمت و ایمان سے آپ کے سینے کو بھر دیا اور آپ کے لبادین جنگ ہے اس کا مطلب لبو اور لبین, وہ گوشت جو گردن کی جڑ اور حنک کے بیچ میں ہوتا ہے, حنک یہ اور گردن کی جڑ یہ ہے لبادی, اسی کو آگ گرمیان اور کاحل دل حلق کی گردن حلق کی رگوں کو سم اکب کہو سمارج ہوں سمار دوں پبر باب میں بابی ہے اپنا گا خاگ سما منہر پالی وئی پال اما پال محمد صلی اللہ علیہ وسلم پال رکھوئی پال مان پال محبم یہی وحلا یس کر شروع ہوئی آہر سنائی پل بوڑی کا اس کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے پر بڑے سے بھی نہیں ہوگا, لیکن سیاق کلام سے معلوم ہوتا ہے پر بڑے سا دل اجے دل میں راج نایا جب سما میں پر آج سما کو معلوم ہے کہ اللہ ہم کے ساتھ ہم کیا کرنے والے ہیں, حتی عالم فوجد کے سمال دنیا آدم پالو جی وہی حالات کو تسلیم آگے وسلم آگے مرد آگے آدم و پال مرحبا و حلا بے ابنی کم احمد ابن حمد خیلاغ کے سمال دنیا بنا رنگ کر دان سمائے دنیا پر جو جاری دیکھ یہ کر دان اید ریاض جو قوت مہاران نہران وقال مہاران نہران یا جی رہی کال ہارن نیل و فراد یہ نیل و فراد میں اس کوئی شکایت یہ ہے کہ اس مالک انساس کی حدیث کے خلاف ہے. اس میں یہ تصریح ہے کہ انہوں نے خوراک کے منصوب آسمانی سیرت المنتہا کی جڑ سے نکل رہے تھے. جمع کی صورت یہ ہے کہ سیرت المنتہا کی جڑ سے نکل کر آسمانوں کو عبور کرتے ہوئے آسمان دنیا پر آ گئے ہیں. سما مدادی کی سماج پیدا ہوا بنا ناخر آئے قصرونی بورے و زبرجل پکڑ رہے ہیں پیدا ہوا مسلم اسفر اس کے اسفر بہت تیز خوشبو آ جانا پکال نہ آیا جی کالک و حالم کوشل نہیں پد خدا اللہ کا ربو کا یہ کوشل ہے جو اللہ نے آپ کے لیے یہاں پر اس عالم میں چھپا رکھا ہے. یہ بھی اشکال کے اور وہم کا مقام ہے. اس لیے کہ معروف تو یہ ہے کہ کوثر نہری جنت میں اور یہاں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آسمانی اول پر نہر کوثر کا مشاہدہ کرایا گیا. ظاہر یہی ہے کہ کچھ تقدیم تاخیر ہو گئی اور یہ کلام وہاں پر مشتمل ہے. سمارت بھی سماج سانی مقالت منائے کر مسلم پار کر من ادا پال دی گئی پال نام پال پال وقت بولی چلے پال نام قالوا مرحبا بيوانا ثم عرض لي السماء الثالثة وقالوا لهم كما قال في الأولى والثانية ثم عرض لي السماء الرابعة إلى الرابعة وقالوا لهم مثل ذلك ثم عرض لي السماء الخامسة وقالوا مثل ذلك ما هي السماء الثالثة وقالوا لهم مثل ذلك ما هي السماء الثالثة وقالوا مثل ذلك كل سماء فيها أنبياء وقد سماهم قد سماهم فأوعيت منهم ادریس اب اسلامیہ و ہارون کے لہجہ و آخر کے خانسہ لمح پر اسمعو و ابراہیم قصہ جیسا. حافظ ابن قیم نے اس کو چار وقت شمار کیا ہے. کیوں معروف یہ ہے ادریس رابعان موسیٰ ہارون خامسان موسیٰ سادسان اور ابراہیم سابعان ان چاروں کو ایک لفظ میں جمع کیا جا سکتا ہے اور وہ ہے وہم فی امکن دل انبیاء. بعض علماء نے جواب دیا کہ شریکوں کو پوری کر دیا لمحہ پر. جواب یہ کہ انہوں نے لمحہ کو ضرور کہا لیکن ان کے متعلق کو تصریح کی کہ اس کو ان کے بارے میں معلومات ہے اور آئے تو انہوں نے سے کھلا کھلا کو یاد کر لیا. اور یہ کہنا کہ انبیاء کچھ استقبال میں نیچے آ گئے ہوں گے کچھ مشایات کے ساتھ چلے گئے ہوں گے سیاق ترتیب سے ربط نہیں کھاتا. وہ ابراہیم کے ساتھ ان سب کے ساتھ ہے تفویل کلام اللہ. مصنف کا مقصود صرف یہی ہے کہ تفویل کلام اللہ فقال موسیٰ رب العالمین نظن یوفا علی احد. موسیٰ کا یہ کہنا حسد کی بنیاد پر نہیں بلکہ اس خیال پر تھا وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے یہاں جو ان کو قرب حاصل ہوا وہ ایسا قرب ہے کہ کسی اور کو عطا نہ ہوگا. سمعنا بھی غالب مالا یعنی ملا حتی جا سدرۃ المنتہی، یہ بھی وہم ہے کیونکہ اس کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے سدرۃ المنتہی سماء السابعہ سے اوپر، حالان یہ بات احادیث میں ثابت ہے کہ سدرۃ المنتہی سماء السابعہ پر ہے، اور بعض روایات میں سماء السادسہ پر ہونا مسلح ہے، اور ہم دونوں جمع کر آئے ہیں کئی بار کہ سماء السادسہ پر جڑ ہے وہ عبور کر کے سماء السابعہ سے پار ہو گیا ہے. انل جبار رب العزہ قدر اللہ، یہاں اسی حدیث اس حدیث میں اسی طرح سے غلو و تغلی کے نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے. علامہ خطابی ابن ظاہری کہتے ہیں یہ رنگ ہے، لیکن شریک اس کے نقل کرنے میں منفرد ہیں. عموی نے کتاب المغازی میں اور انہیں کے طریق سے ابن جریر طبری اور امام بیہقی نے اب محمد ابن عمر نبی سلمان ابن عباس نقل کیا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى کی تفسیر میں قَالَ دَنَا مِنْهُ رَبُّهُ، اور یہ سند حسن ہے. اور ابن جریر طبری نے بھی اسنادی میں حسن ابن عباس سے نقل کیا ثم دنا فقد اللہ قال دنا ربی فقد اللہ، اور ابن جریر طبری نے اپنی تاریخ تہذیب الآثار بسند حسن حضرت انس سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل کیا ہے. وکان قال قوسین، یہی ہے دنا ربی عز و جل قاب قوسین، تدلی کی اللہ کی طرف سے نسبت وہ اللہ کی شان کے مناسب مراد ہوگی، یعنی اللہ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی اکرام ہوا آپ پر انعامات کی بارش ہوئی. مذاق نہیں ہوتا ہے، تو حضور کم اس میں کوئی غم نہیں ہے. جہاں پہلے پہنچے تھے پہنچ کر درخواست گزاری فوزان معاشر صدا بھارتی مر جائے گا مصحف آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان شاء اللہ نے حق کا سواگت دے گا فن سے صدا بھارتی مت رسول موسا مندر فنس کا پاریا محمد و اللہ حضرات بنی اسرائیل قوم علی النار فقاؤت و ترکوت و مدفعت و السادم و قلوب و افنان و اقصار و اسماع قل قد اخوتی عنك ربك كل ذلك يتبقى النبي صلى الله عليه وسلم الذي غير في عدد ولا يتبقى ذلك لغير فرقام قل لقد راودت بني اسرائيل قومي على ادنى بني اسرائيل کو میں نے اس سے کم پر راضی کرنا چاہا سمجھایا لیکن وہ مان اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل پر پانچ نمازیں فرض نہیں ہوئی. ان مردوے کی روایت میں ہے کہ پھر ان پر دو نمازیں فرض ہوئی تھی اور یہ جو مفسرین فخر راضی بیضاوی خادم وغیرہ نقل کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر پچاس نمازیں فرض تھی یہ اسرائیلی روایات میں سے ہے, اس کی کوئی اثر نہیں. اور آپ تمہارا سے معلوم ہے جو اس میں تحریف مسلم اس کے بیانات کا استعمال کرنا مشکل. فرقہ اندر خان سخت یہ شمار اس کی اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ پانچ مرتبہ میں نمازیں گھٹ گئی, حالانکہ اس کی روایت نو مرتبہ میں نمازوں پر مکمل اپنی اصلی حالت پر پہنچنے والے کو ہر بار پانچ نمازیں چھوڑی جاتی رہی تک پانچ نمازیں رہ گئیں. لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ راوی کی اپنی تعبیر ہے اللہ تعالی پکارے اور دن امت ادا دعا کا اور ساز ہوں اسنا ہوں وابدان کا پکوان. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پانچ کے بعد حضور نے درخواست پیش کر دی, حالانکہ پانچ کے بعد عام حدیث میں تقریب کی درخواست کا کوئی اختیار نہیں ہے. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توجہ دلائی تو آپ نے انکار کر دیا تھا اور اس کی وجہ ظاہر ہے جو ہر مرتبہ پانچ کو تن کی رات کی ہم اور پیر میں پانچ رہے ہیں تو آخری درخواست کے کیا معنی ہے یہی سمجھ میں آئے گا کہ وہ پانچ تین کو بھی اٹھا لیا جائے. فقال جبرائیل یا محمد قال لبیک وسع بی وقال انه لا يبدل القول لدي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب كل قرن من وسيع مسايا ويخمسون من كتاب ويخمسون حاجه. يعني یہ پانچ پکڑی ہیں ثواب کے اعتبار سے پچاس ہیں اور اس میں تبدیل و تغیر فرجائم الى موسیٰ علیہ السلام فقال کئی فقال قال فمتانا آتانا لکل حسنة عشر امثالها قال موسیٰ قد والله راودتك اسرائیل على ادنى ذلك فتركوه ارجع الى ربك. یہ بھی ون ہے اس لیے کہ عام روایات میں اللہ کے لائے کو قول کر دینے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا وارد نہیں ہوا ارجع الى ربك, اور یہ بعید بھی ہے اللہ کا فرمان سن لینے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے بھی حضور سے کہیں جا کے تحقیق کی درخواست پیش کرو. مربی نما دل کوئی رے پال فبی بسم اللہ اس کے تو ہو کر مسلم خان ایک سو سوال پیدا ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کے پاس سے گزرے تو انہوں نے تحقیق کی ترغیب نہیں دی اور اس کی درخواست کرنے کا عمل فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام درخواست کا عمل فرما دیا. یہ کیا ہوا؟ اس کا جواب ظاہر ہے کہیں بھی کسی حدیث میں نہیں کہ واپسی ابراہیم کے پاس سے ہوئی. ظاہر ابراہیم سے ملاقات کے بعد ابراہیم علیہ السلام جنت کے کسی اور حصے میں آسمان کے کسی اور حصے میں منتقل ہو گئے. اس لیے کوئی اشکال اور موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت سے اس طرح توجہ دلائی. اس کا حقیقی سبب تو اللہ کو معلوم ہے لیکن ایک سبب ذہن میں آتا کہ موسیٰ کی شریعت دنیا میں بہت مشہور و معروف تھی, ان کی کتاب معروف تھی اور مقاطعات پر مشتمل تھی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کتاب ملی تھی وہ بھی احکام کی کتاب تھی. امت بھی بہت بڑی تھی اور حضور کی امت اس سے بڑی تھی. تو کتاب میں تشابہ, امت میں تشابہ اس بات کا سبب بن گیا کہ موسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس امت کے متعلق ترتیب کی درخواست کی طرف متوجہ ہونے کی بات کی. اللہ عالم السلام فسطی پر اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ خاص پر درخواست پر وہ سب بیان کیا جا چکا ہے تو کوئی اشکال نہیں. اور غربی ادارے پر تو فسطی پر کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ واپس آ کر لیتے ہیں. یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ استغفار کا معنی یہ ہے کہ آپ آخرت کے غیر مشاہدات میں جس استغراقی کیفیت کے ساتھ مشغول تھے اس استغراقی کیفیت کو ہٹا دیا گیا, اس کو اس کی پاس سے تعبیر کر دیا گیا. دیکھو اگر کوئی آدمی کسی کام میں بہت زیادہ منہمک ہو اور پھر اسے تاریخ ہو کر دوسری طرف توجہ کرے تو بعض وقت اچھا آپ بھی جان گئے. چلیے بسم الله الرحمن الرحيم وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب كلام الرب مع أهل الجنة. اللہ تعالیٰ نے جنت سے کلام کریں گے جس سے وہ دونوں تین باہر ثابت ہوتے ہیں جس کو ہم بیان کر چکے ہیں. اللہ کا کلام اور جب اللہ چاہیں مشیے سے کلام کرتے ہیں اور ارفن کلام کے لیے سو لازم ہے. چلیے اللہ علیہ وسلم. قوم کے ساتھ علاقے میں مبین اپنے پتی سے رکھنے